نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں قیامت کے وقوع کا راز یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں ایک آخری عدالت قائم ہوگی اور اس عدالت کے اندر بندوں کے دنیا میں کیے گئے تمام عملوں کا حساب کتاب لیا جائے گا اور ان عملوں کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی حقیقت کو سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا گیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب ہم ان کو ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس دن ہر نفس کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ورنہ اس آخری عدالت کے قائم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے تمام عملوں کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور بارگاہ الہی میں یہ ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، انسان کی ہر حرکت پر اس کی نظر ہے، تو پھر یہ دو فرشتے کاندھوں پر بٹھائے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا کہ بندوں کے اعمال کا ریکارڈ کریں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تاکہ یہ دونوں دفاتر جب بارگاہ ازدی میں پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال خود بندے کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ اور دیکھ لے کہ تو دنیا سے کیا کیا کرتوت کر کے یہاں آیا ہے. اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ بندے کے دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے کہ میرے ساتھ کہیں کسی گوشے میں ظلم ہوا ہے. اس لیے کہ اطمینان اسے اس وقت ہوگا جب اسے معلوم ہو جائے کہ ہمیں کن عملوں کے بدلے میں سزا دی جا رہی ہے. ورنہ ایسے ہی کہہ دیا جائے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، اس گروہ کو جہنم میں ڈال دو، خلش باقی رہ جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گوشے میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہو. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے کاندھوں پر دو فرشتے بٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. قرآن حکیم میں ہے، اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ انسان کے دونوں کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو بندے کی تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں. بندے کا عجب حال ہے، یہ قیامت میں بھی اللہ کے حضور بھی گڑبڑی کرنے سے باز نہیں آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت مانگنے کے لیے دعویٰ کرے گا کہ میں نے یہ جو جرائم کیے ہیں اور اس کتاب میں، اس نامہ اعمال میں جو میرے جرائم لکھے ہوئے ہیں، ان کی دلیل دی جائے، شہادت دی جائے. بعض بعض بندے ایسے بھی ہوں گے جو وہاں بھی یہ جرات کر بیٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی بندے کی تشفی کرے گا. گویا کہ غالب کے اس شعر کا جواب مل جائے گا وہاں. اس نے کہا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ فرشتے لکھ رہے تھے تو ہمارا کوئی آدمی وہاں موجود تھا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں جو کچھ آیا ہو لکھ لیا ہو. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت پیش کیا جائے گا. قرآن حکیم میں ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. سب سے بہترین گواہ پیش کیا جائے گا، کہیں خارج سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ انسان کو خود اس کا گواہ بنا دیا جائے گا، زبان پر مہر کر دی جائے گی اور خال کو حکم ہوگا بول اس نے یہ جرائم کیے تھے یا نہیں، ہاتھوں کو حکم ہوگا بولو یہ جرائم بندے نے کیے تھے یا نہیں، پیروں کو حکم ہوگا بولو گواہی دو اس نے یہ جرائم کیے تھے یا نہیں. پھر بندہ یہ دیکھے گا کہ اس کی کھال اس کے خلاف بول رہی ہے تو سورہ فصلت کے اندر ہے، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله انتق كل شيء. وہ اپنی کھال سے یہ کہے گا کہ تو نے میرے خلاف گواہی کیوں دی، ارے میری گردن کیوں پھنسا رہی ہے؟ کھال سے کہے گا. اور یہ تو بول کیسے رہی ہے، زندگی بھر تو میں نے تجھے بولتے ہوئے نہیں سنا، آج تو کیسے بول رہی ہے؟ تو وہ کھال کہے گی انتقن اللہ انتق کل شیء، آج اسی ذات نے مجھے قوت گویائی عطا کر دی ہے جس ذات نے تمام زبان والوں کو بولنا سکھایا ہے. تو سب سے پرفیکٹ گواہ پیش کر دیا جائے گا اور پھر بندے کو سوائے تسلیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کوئی چارہ نہیں رہے گا. بڑی زبردست عدالت ہوگی، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول کو بھی اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور ان سے بھی سوال کرے گا. قرآن حکیم میں ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے ان سے جن کی طرف یہ رسول بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. سوال رسولوں سے بھی ہوگا اور ان لوگوں سے بھی ہوگا جن کی طرف یہ رسول مبعوث کیے گئے تھے, بھیجے گئے تھے. رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ایک جگہ ارشاد باری ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس دن کی ہولناکی کیسی ہوگی, ہولناکی کا کیا عالم ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام رسولوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا, چلو آ جاؤ. فیقول, پوچھے گا ماذا اجبتم, تم لوگوں کو تمہاری امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا, تمہاری امتوں نے تمہیں جواب کیا دیا, کیا جواب دیا گیا تمہیں, ماذا اجبتم, کیا جواب دیا گیا تمہیں, بولو. دہشت کا یہ عالم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی عدالت کا اتنا روب و دبدبا ہوگا کہ رسولوں کے حواس گم ہو جائیں گے اور کہیں گے قالوا لا علم لنا, رسول کہیں گے ہمیں معلوم نہیں. گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا, ہمیں معلوم نہیں. کیا رسولوں کو ان کی امت نے جو جواب دیا کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا, انہیں بتانا چاہیے کہ اللہ میری امت نے یہ جواب دیا, ہماری امتوں نے یہ جواب دیا. لیکن گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا اور دربار خداوندی کا اور عدالت خداوندی کا اتنا روب و دبدبا ہوگا کہ رسول حواس کھو بیٹھیں گے اور کہیں گے لا علم لنا, معلوم نہیں کیا جواب دیا انہوں نے. انک انت علام الغیوب, آپ تو غیبوں کے جاننے والے ہیں, آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے, ہمیں کیا جواب دیا گیا. ہمارے نبی کو بھی بلایا جائے گا وہاں, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جائیے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب ہم تمام پیغمبروں کو اپنی عدالت میں بلائیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کیا تم نے حق رسالت ادا کیا, ہم نے جو فریضہ تم کو سونپا تھا اس فریضے سے تم عہدہ برا ہوئے, سبک دوش ہوئے اس فریضے سے. بڑے ادب سے تمام انبیاء اور رسول یہی عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم نے حتی الوسع حق رسالت کو ادا کر دیا. کہا جائے گا گواہ لاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں پر گواہ بنا کر کے لایا جائے گا, آپ آ جائیے گواہی دیجئے کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے حق رسالت ادا کر دیا. قرآن حکیم کہتا ہم آپ کو شہید بنا کر گواہ بنا کر لائیں گے. اب ایک سوال کر سکتے ہیں اس مقام پر کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو جائے وقوع پر موجود رہے, جس نے پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اسے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, ورنہ گواہی کا کیا مطلب ہے؟ گواہی وہی شخص دے, آئی وٹنس کہتے ہیں نا, آئی وٹنس, آنکھوں دیکھا گواہ, جس نے پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے یہ پوچھا جاتا ہے کیا تم نے مجرم کو جرم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا تم نے مجرم کو جرم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو کہے گا جی ہاں جناب, میں نے مجرم کو اپنی آنکھوں سے جرم کرتے ہوئے دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہو گئے, تمام انبیاء کرام نے حق رسالت ادا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے حق رسالت ادا کر دیا. جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن یہ علم یقینی ہے اور قرآن نے جو کہہ دیا وہ اسی طریقے سے ہے جیسے آدمی نے دیکھ لیا ہے. ضروری نہیں اب کہ آدمی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے وہ یقینی علم بتا دیا ہے. لہذا قرآن حکیم کا بیان ایسے ہے جیسے آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، بات ختم ہو گئی. ورنہ اگر شہید کا مطلب حاضر و ناظر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو شہداء علی الناس کہا ہے، امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا. شہید کا یہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو علم یقینی دے دیا تھا اور اسی علم یقینی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق رسالت ادا کر دیا. اور جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی کی اس بارگاہ میں بطور خاص کس پیغمبر کو حاضر کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور ان کی بیچارگی کا جو منظر ہے، قرآن حکیم نے اس منظر کو چند لفظوں میں سمیٹا ہے کہ کہا جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہماری بارگاہ میں لاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ ازدی میں حاضر ہیں، ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم لوگ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراسیمگی کے عالم میں جواب دیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، اور میں ایسی بات کیوں کہوں گا جسے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ ارے میں نے تو وہی بات ان کے سامنے رکھی، وہی بات ان سے کہی جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے، جو میرے دل میں تھا، جو میرے دل میں ہے سب کچھ جانتا ہے تو. جو تو نے کہا، جس چیز کا تو نے مجھے حکم دیا، وہی میں نے اپنی قوم سے کہا. یہی کہ جو میرا رب ہے اور جو تم لوگوں کا رب ہے صرف اسی کی عبادت کرو. جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں ان کا نگراں تھا، لیکن جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو تو ان کا نگراں تھا. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں بخش دے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے مسند احمد کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تہجد کی نماز میں جب اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. رکعت میں یہی آیت کریمہ بار بار دہراتے رہے، ایسی قلب نبوت پر رقت طاری ہوئی، آپ کے ایسی کیفیت ہوئی، آپ کے جسم مبارک پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور یہ آیت کہ آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر کے لایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ قرآن حکیم سناؤ. جب انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسبک حسبک، رک جاؤ. اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے. قوالیاں سنی جاتی ہیں, ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, اور گانے اور تبلے کی تھاپ سن سن کر کے آدمی جھومتا ہے. قرآن حکیم کے سما کے لیے کوئی محفل منعقد نہیں کی جاتی, کس طریقے سے کوئی پڑھے اور کوئی روئے. صحابہ کرام کی مجلسیں اس طریقے کی تھیں کہ قرآن حکیم پڑھا جاتا اور لوگ روتے. کتنی بابرکت محفلیں ہوتی تھیں, وہ روح کو سائیکل کر دینے والی, ضمیر کو پاک بنا دینے والی, اخلاق و عادات کو شائستہ بنا دینے والی محفلیں, سما کی محفلیں, قرآن حکیم کی سما کی محفلیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. اچھے اچھوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو آج انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے. کتنے لوگ ہیں جو آج سماج کی اہم ترین شخصیت بنے ہوئے ہیں, کل ان کی حیثیت, اس دن ان کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ نہیں ہوگی. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آج ہر سوالوں کا جواب ہے, اس دن ایسے لاجواب ہو جائیں گے جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو. کتنے لوگ ہیں کہ آج تکبر عناد سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس دن اس طرح سر جھک جائیں گے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیں گے. مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافدتہم ہوا, کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ ادھر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ کہیں ان کی چوری نہ پکڑ لی جائے, اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے, ان کے حواس باختہ ہو رہے ہوں گے. اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں سب کا کچا چٹھا نکال دیا جائے گا, اس لیے کہ بارگاہ ہستی میں آدمی تنہا تنہا جائے گا, کوئی وکیل نہیں, تنہا تنہا جائے گا. سورہ مریم میں کہا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, تم میں سے ہر ایک میرے پاس تنہا تنہا آئے گا, کوئی وکیل نہیں, کوئی ترجمان نہیں. ایک جگہ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک منظر ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں, دیکھے بات دیگر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ میرے پاس تنہا تنہا ہوگے, فرادا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادا, دیکھو تم لوگ میرے پاس تنہا تنہا آ گئے نا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور جو کچھ تم کو ہم نے عطا کیا تھا سب چھوڑ کر آ گئے نا اپنے پیٹ کے پیچھے. کاریں چھوڑ آئے, بنگلے چھوڑ آئے, جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب چھوڑ کے آ گئے. اور کیا بات ہے کہ ہم تمہارے سفارش ہی نہیں دیکھ رہے ہیں, وکیل نہیں دیکھ رہا. عمر نرا ماکم شفعاکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکا, کیا بات ہے کہ ہم تمہارے وکیل نہیں دیکھ رہے ہیں, تمہارے سفارش ہی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ یہاں بھی تمہارے سفارشی بنیں گے. الٹا کا سیدھا, سیدھا کا الٹا کرتے رہے دنیا میں, کہاں ہے وہ؟ بلاؤ ان وکیلوں کو, بلاؤ ان سفارشیوں کو, بلاؤ ان ترجمانوں کو. یہاں ترجمان کی حالت غیر ہوگی, وہ دوسروں کو بچانے کے لیے کیا آئے گا. یہاں مجرم کی طرف سے جو وکیل رہتا ہے اس کے مقابل میں ایک وکیل صفائی ہوتا ہے جو بار بار جج کو مخاطب کرتا ہے می لارڈ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے, می لارڈ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے, گویا کہ وہاں شاہدین بھی موجود ہیں, گواہی دینے والے بھی موجود, اسی طریقے سے وہاں وکیل لوگ بھی موجود, ترجمان بھی موجود, جج بھی موجود, لیکن وہ ایک عجیب و غریب عدالت ہوگی, کوئی می لارڈ کہنے کی ضرورت نہیں کرے گا. می لارڈ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے, وہ ایسی عدالت ہی نہیں ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ کو سارے پوائنٹس معلوم ہیں, وہاں اس کو کوئی نئی چیز کوئی کیا بتائے گا. می لارڈ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے, وہ اپنے نوعیت کی ایک عجیب و غریب عدالت ہوگی. احکم الحاکمین ہے وہ احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی, جس کے نگاہ میں انسان کے تمام پوائنٹس ہوں گے, وہ بھی ویک پوائنٹس, اچھے پوائنٹس سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. نبیوں تک کو سوال سے چھوڑا نہیں جائے گا، ہر ایک کو بارگاہ ازدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے گئے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جو جو آیتیں پڑھی گئیں آپ انہیں نگاہوں کے سامنے رکھیے تو پتہ چل جائے گا کہ رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بے کس ہوگا۔ سامنے ہی میزان ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ نگراں ہے میزان پر، میزان پر نگراں ہے جس کا نام پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں بارگاہ الہی میں حاضر ہو، فرشتے اسے بارگاہ ازدی میں ڈھکیل دیں گے، جا جا آج دنیا میں کیے گئے تیرے کرتوتوں کا حساب خود اللہ تبارک تعالی لے گا، جا اندر۔ اور اس کے بعد ایک فرشتہ وہاں میزان کے پاس کھڑا رہے گا، اسے بالکل دونوں پلڑوں کے بیچ میں کھڑا کر دے گا، ایک پلڑا ادھر اور ایک پلڑا ادھر، بیچ بیچ میں کھڑا کر دے گا، بین کفتی المیزان، میزان عمل کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دے گا۔ فیوتا بابن آدم فیوقف بین کفتی المیزان، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور وہ فرشتہ اسے میزان عمل کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دے گا، کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اچھے برے عملوں کو پلڑوں میں رکھ دیا جائے گا۔ اگر پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فنادا ملکن بصوت یسمع الخلائق، فرشتہ آواز دے گا اور یہ آواز پورے میدان محشر میں سنی جائے گی، کیا؟ کہ سعید فلان سعادت لا یشقى بعده ابدا، ارے فلا آدمی آج بارگاہ الہی میں بامراد ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب بدبختی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ونادا ملک بصوت یسمع الخلائق شقی فلان شقاوۃ لا یسعد بعده ابدا، آج فلا آدمی نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی بامراد نہیں ہوگا۔ کتنا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا، میدان محشر میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، لیکن قرآن حکیم کا بیان ہے کہ آوازیں نہیں سنی جا رہی ہوں گی، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، آوازیں پست ہو جائیں گی، صرف فسفساہٹ کی آواز زیادہ سے زیادہ سنی جا سکے گی۔ بتائیے، علم الاولین اور آخرین جمع ہے، دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے قیامت تک جتنے لوگ آئے سارے کے سارے لوگ اس میدان میں موجود ہیں، بتاؤ کتنا شور و غوغا ہونا چاہیے، لیکن قرآن حکیم بتاتا ہے آوازیں پست ہو جائیں گی، بولنے کی جرات نہیں ہوگی کسی کو۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن حضرت روح الامین بڑا مقرب بارگاہ الہی فرشتہ ہے، بڑے ادب سے کھڑا ہوگا اور صف در صف ملائکہ کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی بھی حالت غیر ہوگی، نہ جانے انہیں کون سا خوف ہوگا معصوم مخلوق کو۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ قطار بنائے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جسے اللہ حکم دے گا وہی بولے گا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ بھی جسے اجازت دے گا، وقال صوابا، بولے گا تو صحیح بولنا ہے اسے، بوگس سفارش وہاں نہیں چلے گی، انٹ شنٹ بات نہیں بول سکتا وہاں، وقال صوابا، بولے گا تو صحیح بولے گا، بوگس صفات نہیں چلے گی وہاں، وہاں تو کھوٹا سکہ چلنے والا نہیں، وہاں تو ساری چیزیں اصلی چلیں گی نقلی نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ وہ ایک درہم لے کر کے بازار میں سودا لینے کے لیے گئے، سودا لیا اور وہ درہم وہ سکہ انہوں نے دکاندار کو دیا، دکاندار نے وہ سکہ اپنی نگاہوں کے سامنے کیا اور الٹ پلٹ کر دیکھا، اور اس کے بعد سکہ ان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ سودا واپس کر دو، سکہ کھوٹا ہے، آپ کو سودا نہیں مل سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ وہیں گرے بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے حضرت، کس صدمے سے آپ ہوش و حواس کھو بیٹھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری نگاہوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی عدالت کا منظر آ گیا تھا. یہ سکہ دکاندار نے واپس کر دیا اور یہ کہا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے, سودا نہیں ملے گا, ارے یہ دنیا ہے, میں دوسرا سکہ لا کر کے سودا لے جا سکتا ہوں, لیکن بارگاہ الہی میں اگر میرے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تیرے عمل کا کھوٹا سکہ ہے, پھر میں اپنی نجات کے لیے دوسرا عمل کہاں سے لاؤں گا؟ ماں تو کوئی ایک عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو ماں بیٹے سے, باپ بیٹے سے, بیوی شوہر سے, بھائی بھائی سے بھاگے گا, کوئی ایک نیکی دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا. دنیا میں تو دوسرا سکہ لا کر کے سودا دوبارہ لے جا سکتا ہوں, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں میرے عمل کے سکے کو ریجیکٹ کر دیا تو میں اپنی نجات کے لیے دوسرا سکہ کدھر سے لاؤں گا؟ بندہ پھنس جائے گا وہاں, بچنے کی بچنے کی کوئی سبیل, بچنے کی کوئی راہ نہیں نکل سکے گی. زندگی میں جو کچھ کیا ہے آدمی نے, سارا کا سارا میزان پر رکھ دیا جائے گا اور فیصلہ اسی بات پر ہوگا کہ پلڑا کون سا بھاری ہوتا ہے, نیکیوں کا یا برائیوں کا. اور یہ اس لیے میزان قائم ہوگی تاکہ لوگوں کو اپنے اعمال اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائیں. کسی آدمی نے ایک ذرہ نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا, ایک ذرہ برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا, اتنا پرفیکٹ ترازو ہوگا اور اتنی پرفیکٹ میزان ہوگی. وہ قرآن حکیم کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ اس دن لوگ لوٹیں گے متفرق ٹولیوں ٹولیوں میں تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. دیکھو لیروا اعمالہم, اپنے اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جس نے ایک ذرہ خیر کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ شر کیا ہوگا برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اس دن ہم میزان رکھیں گے اور وہ بھی عدل کے ساتھ. کتنے ڈنڈی مارتے ہیں, کیسے ترازو ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی گڑبڑی تو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ میزان اتنی پرفیکٹ ہوگی ایک رائی کے برابر دانے کے برابر فرق نہیں ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمٍ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, میزان بالکل پرفیکٹ ہوگی. اگر کسی آدمی نے ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی, وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ, خردل مِنْ رائی, اگر رائی کے برابر اس نے نیکی کی ہوگی ہم لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی, ہم حساب لے رہے ہیں. کتنا شاہانہ جملہ ہے, وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ, ہم حساب لے رہے ہیں, ہمارا حساب لینا ہی کافی ہے, اندازہ لگا لو ہم کتنا پرفیکٹ حساب لیں گے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, رونے کی وجہ دریافت کی, کہا کہ اللہ کے رسول جہنم کی سزائیں نگاہوں کے سامنے آ گئی, رولائی آ گئی. اور پھر اس کے بعد سسکیوں کے درمیان انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کی اس پریشانی میں کیا آپ اپنے اہل کو یاد رکھیں گے؟ آپ تو مقرب بارگاہ الہی, آپ کو آپ کے اہل یاد رہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تین جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, میں بھی. تین جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, میزان کے پاس, ترازو کے پاس, جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یا ہلکا ہو گیا. اور دوسرے اعمال کے تقسیم کیے جانے کے وقت جب تک آدمی کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نام ہے اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا ہے یا بائیں, اور پل صراط کے وقت جب اسے جہنم پر بچھا دیا جائے گا اس وقت تک کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک یہ پل صراط پر سے گزر نہ جائے. ایک عالم ہے اس عالم کے بعد جس میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور قرآن حکیم میں ایسے مناظر دیے گئے ہیں کہ لفظوں کے اندر پورا منظر سمو دیے گئے ہیں. اگر آدمی غور سے ان آیات کو دیکھے تو قیامت کی ہولناکیوں کا پورا منظر اس کے سامنے ہوگا. ابھی احساس نہیں ہو رہا نا, آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کا احساس ہوگا کہ حقیقت وہ نہیں تھی, معاملہ اصلی وہ نہیں تھا جس کو ہم کر رہے تھے, اصل معاملہ وہ تھا جس کو ہم نہیں کر رہے تھے. آنکھیں بند ہونے کے بعد حقیقت سامنے آئے گی, حقیقت منکشف ہوگی. ابھی تو سمجھو ہم سوئے ہوئے ہیں, جب بیدار ہوں گے تب حقیقت کا انکشاف ہوگا. جیسے آدمی جب تک سویا رہتا ہے خواب و خیال کی دنیا میں رہتا ہے, اور جب جاگتا ہے تب حقائق کی دنیا میں آتا ہے. ایسے ہی ہم جب تک باحیات ہیں, دنیاوی زندگی سے متصف ہے, تب تک سمجھو ہماری حالت نیند کی حالت ہے, اور جب ہم مریں گے تب ہم متنبہ ہوں گے کہ حقیقت وہ نہیں تھی جس کے درمیان ہم تھے, حقیقت تو سامنے ہے, تب حقیقت منکشف ہو جائے گی. اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کامیاب ہو گیا, ابدی کامیابی اس کے قدم چومنے والی, اور جو بارگاہ رب العزت میں ناکام ہو گیا, ابدی خسارہ اور ابدی نامرادی اس کا مقدر بن جائے گی. لہذا دعا یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ہمارا حساب آسان لے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا حساب لینے پر آ جائے گا, کیوں اور کیا پر آ گیا, بندہ پھنس جائے گا. جس کا حساب آسان لیا گیا, آسان حساب کا مطلب یہ ہے نماز پڑھی پڑھی, روزے رکھے رکھے, حج کیا ہاں اللہ کیا, ٹھیک ہے جانے دو, داہنے طرف جانے دو. ایک آدمی لایا جاتا, نماز پڑھی ہاں پڑھی, کیسے پڑھی کیسے پڑھی, سنت کے مطابق پڑھی کہ نہیں, میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھی یا نہیں, روزے رکھے جا رکھے کیسے رکھے, روزہ رکھنے کی حالت میں گالیاں بکی, حرام دھندے کیے, غلط حرکات کی. اللہ تبارک و تعالی جب کیوں اور کیا پر آ جائے گا, بندہ پھنس جائے گا, گیا کام سے. آسان حساب جس کے ساتھ ہوا کامیاب ہوا, اللہ کا رحم ہوا سمجھو اس کے اوپر, اور جس کے ساتھ کیوں اور کیا پر آ گیا, بندہ نامراد خائب و خاسر ہوا, پھر وہ نہیں بچتا, وہ بچنے والا نہیں. اور کچھ خاص خاص چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا, زندگی عطا کی تھی, لمحہ لمحہ گزار کر کدھر آیا ہے, جوانی دی تھی, جوانی کے حسین لمحات گزار کر کدھر آیا ہے, مال کس طرح کمایا, کہاں خرچ کیا, علم دیا تھا, علم کے مطابق کتنا عمل کیا, علم کو کتنا پھیلایا, علم کو کتنی ترویج دی تو نے, سب پوچھا جائے گا. اور جب تک آدمی سوالوں کے جوابات نہیں دے لیتا, آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ہم لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے, قیامت کے وہ تمام کے تمام احوال ہمارے منتظر ہیں. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, قیامت کے آنے کی دیر ہے, بس آنے ہی والی ہے قیامت, وہ زمین اور آسمان پر بوجھ بنی ہوئی ہے, بس اچانک آ جائے گی, آدمی لقمہ اٹھائے گا منہ تک نہیں لا سکے گا, قیامت آ جائے گی. موت اور قیامت میں بڑی حد تک مناسبت ہے, جس طرح موت کہہ کر نہیں آتی ایسے قیامت کہہ کر نہیں آئے گی, موت اچانک آتی ہے قیامت بھی اچانک آ جائے گی. آدمی لقمہ اٹھا رہا ہوگا منہ تک نہیں پہنچا سکے گا لقمے کو. کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گواہ لائے گا, ٹھیک ہے وہاں گواہی تو لائی ہی جائے گی, لیکن واقعات ایسے بیان کیے جائیں جو واقعات قرآن و حدیث میں ہوں, کسی تابعی کا قول, کسی تبا تابعی کا قول, اور اس طریقے کا قول ہو کہ وہ کسی آیت قرآنی سے ٹکراتا ہو, غلط ہے. میں کہا گیا کہ ایک بیمار کو لایا جائے گا, ایک بیمار لایا جا رہا ہے, اس سے پوچھا جا رہا تو نے عبادت کی, اللہ تو نے مجھے بیمار رکھا تھا تیری عبادت کیسے کرتا, تو ایوب کو لایا جائے گا. کس کو بھی ہم نے بیمار کیا تھا, اس نے تو میری عبادت نہیں چھوڑی. پھر ایک غلام لایا جائے گا, تو نے عبادت کی, اللہ تبارک تعالیٰ غلامی کی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا, مجھے موقع کہاں ملا, تو نے موقع کہاں دیا. پھر حضرت یوسف کو لایا جائے گا, غلط بات ہے, یہ واقعہ سرے سے ٹوٹل غلط ہے, ٹوٹل غلط ہے, پورا واقعہ, پورا واقعہ ٹوٹل غلط ہے. یہ مجاہد کا ایک قول ہے اور آیت قرآنیہ سے ٹکرا بھی رہا ہے. کیا حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھوڑی ہیں, قرآن حکیم کے بیان کے مطابق جب عزیز مصر خریدتا ہے اور اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہے تو کہتا اکرمی مسوا اسائن فانا او نتخذہ ولدا, قدر و منزلت کے ساتھ رکھو اس کو, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. بیٹا بھی کہیں غلام ہوتا ہے, ٹھاٹ بانٹتے رہتے تھے بڑے عیش و آرام کے ساتھ. ظاہر ہے کہ یہ غلام کے تعلق سے حضرت یوسف کو دربار الہی میں حاضر ہونا ہے, واہی ایسی بات ہے, فضول بات ہے, پورا واقعہ سرے سے غلط ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کسی صحابی کا قول نہیں, ایک تابعی کا قول ہے, اور تابعی کا قول ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے. ہم مرسل صحابی تو مانتے ہیں, مرسل تابعی نہیں مانتے. خلاصہ یہ نکلا کہ حساب و کتاب کی تیاری کر لو. پرچے دے دیے گئے ہیں, سوالات آؤٹ کر دیے گئے ہیں, جوابات تیار کرنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے, بس جوابات کی تیاری میں جٹ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے اور آپ جواب دے لے جائیں. اس لیے کہ آس پاس کوئی نہیں رہے گا, آپ کے قریب بھی کوئی نہیں پھٹک پائے گا, اور کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی, آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا, سوال وہ کرے گا جواب آپ دیں گے. لہذا سوالات جو دے دیے گئے ہیں آؤٹ کر دیے گئے ہیں, پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے, جوابات کی تیاری ابھی سے کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا